ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 29 श्लोक 30। शरणागत का रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कलि को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल जो है। तात्पर्य, जब एक सामान्य क्षत्रिय भी शरणागत व्यक्ति को नहीं मारता तो महाराज परीक्षित के लिए क्या कहा जाए जो स्वभाव से दयालु तथा गरीबों पर सदैव है। वे हंस रहे थे क्योंकि छद्म वेशधारी कली ने निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर दी थी और वे सोच रहे थे कि यह कितनी विडंबना है कि जिस पाइनी तलवार से वे जिस किसी का वध कर देते थे उससे यह दीन निम्न जाति वाला कली सामायिक आत्मसमर्पण के कारण बचा जा रहा है। इसलिए इतिहास में महाराज परीक्षित के यश तथा सदैवता का गुणगान किया जाता है। वे सदैव तथा कृपालु सम्राट थे और अपने शत्रु को भी शरण दे लेने वाले थे। इस तरह दैवी इच्छा से काली बच गया। इस श्लोक में काली राजा का वर्णन है कि वे पति थे। तो इस श्लोक में, इस प्रसंग में पति का मतलब वो परीक्षित महाराज के चरणों में शरण लेने के लिए तो दंडवत प्रणाम करते हैं। तो गिरा हो, इसका अनुवाद है गिरा हो। तो लेकिन दूसरे प्रसंग में भी बोलना है कि काली महाराज पतित है और उसका उद्देश्य, उसकी इच्छा है सबको पतित बनाना। इसलिए खाली राजा बनते। कैसे राजा? राजा तो मान्य व्यक्ति होना चाहिए और खाली अपमान्य है। लेकिन खाली राजा बनते क्योंकि उसकी शक्ति है और बहुत प्रजा भी है, इसलिए खाली राजा बनते। तो पतित जन के राजा है और जो पतित नहीं है तो प्रयास करते ही उसका पतन करवाने। तो इसलिए कली राजा बोलते। लेकिन क्या होते है? वो राजा तो परीक्षित महाराज की शरण लेते और वास्तविक राजा ऐसे नहीं करते, तो मरण तक लड़ाई करते। जिधो वा प्राप्त से स्वागम, जितना वा भोक्ष से महिम। तो गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते है कि अगर लड़ाई में मार जाते हो तो स्वर्ग जाएगा और आगा लड़ाई में जीते हुए तो मही पृथ्वी का भोग करेगा। तो ऐसा क्षत्रियों के लिए लड़ाई में दूसरा पक्ष की शरण लेना नहीं होता। जितना या हारना कोई कोई दूसरा संभावना नहीं होते हैं। तो खाली राजा तो राजा नहीं है, छद्म वेशधारी राजा है। राजा मैं राजा हूं जैसे ही देखते, लेकिन वो दीन है। इसका अनुवाद है दीन गरीब, वो अंग्रेजी में वो पुअर वो शब्द है, लेकिन इस एक्चुअली वो इस प्रसंग में वो पुअर का मतलब नहीं है गरीब, ट्रांसलेशन में भूल है। पुअर का मतलब ऐसे दीन, ओरिजिनल संस्कृत में दीन, दीन मतलब वो दीन भी गरीब हो सकते, लेकिन शरण लेने वाले है या असमर्थ व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, ऐसे इस प्रकार पोर बोलते। तो कली राजा परीक्षित महाराज का शरण लेते हैं और परीक्षित महाराज शरण देते हैं। तो आज का परिप्रेक्ष्य हम विचार दे सकते कि अगर शरण नहीं दिया अच्छा होता, अगर उसको मार दिया तो अच्छा होता, क्योंकि मारा दिया तो अच्छा होता, क्योंकि काली का प्रभाव वही है, सबको पतित करवाना, सबका पतन हुआ काली राजा का प्रभाव से। इस तरह दैवी इच्छा से काली बच गया प्रभुपाद का मंतव्य कि परीक्षित महाराज जानते थे कि ये काली है और उसका प्रभाव से काली कालनाश आएगा, तो फिर भी परीक्षित महाराज उसको बचाते। क्यों? क्योंकि यही दैवी इच्छा है, भगवान की इच्छा। वास्तव में भगवान की इच्छा है कि सब पति जीव इनके शरण में आएंगे और इनके पास जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यजा मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। लेकिन काली का प्रचार है सर्वधर्मान् परित्यजा मामेकं शरणं व्रज, कृष्ण के शरण में मत जाओ, मेरे शरण, वो शरण तो शरण नहीं है। काली का शरण का मतलब काली का परेशान शरण नहीं होते। श्री कृष्ण कहते सर्वधर्म परित्यज, सभी प्रकार का धर्म छोड़ के माम एकम शरण में जाओ, सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ जो वास्तविक शरण है। काली बोल वो धर्म तो अच्छा है, मानव समाज में धर्म अच्छा है, धर्म संस्थापना है संभवान युग युग, हर युग में भगवान आते हैं धर्म का पुनर्स्थापना के लिए। तो धर्म अच्छा है लेकिन श्रेष्ठ नहीं है, मानव धर्म या साधारण धर्म पालन करना जीव का धर्म नहीं है, लेकिन वो सेतु है जिससे बद्ध जीव का भवसागर पार होता है। तो एक एक तट पर भौतिक जगत है और दूसरे तट पर आध्यात्मिक जगत है। तो धर्म है एक सेतु जिससे बद्ध जी इस भवसागर का पार कर सकते। तो वो पूरा सेतु नहीं, वास्तविक सेतु है कृष्ण भक्ति, लेकिन कृष्ण भक्ति में अधिष्ठित होना के लिए तो पुण्यशाली होना चाहिए। ये शांतगतम पापं जनानं पुण्य कामानं द्वंद्व मोहनीय मुक्ता भजंती मंगलता। हा जो पुण्यशाली है श्री कृष्ण कहते हैं और ज्ञानी भी है, ऐसे व्यक्ति मेरी भक्ति में जुड़ा संकल्प करके अधिष्ठित हो सकते हैं। तो धर्म पालन धर्म होना चाहिए मानव समाज में, अगर नहीं तो मानव समाज पाशविक आहार निद्रा भय मैथुन समान पशु भी नारायण धर्मो ही तेषाम अधिक हो विशेषम धर्मे नहीं ना पशु भी नारायण। धर्म के बिना मानव समाज का खाली चार कर्म है, आहार निद्रा भय मैथुन जो पशुओं भी करते, तो इसे धर्म अच्छा है लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण कहते सर्वधर्मान् परित्यजा मामेकं शरणं व्रज, लेकिन काली बहुत है सर्वधर्मान् परित्यजा मामेकं शरणं व्रज नहीं, और धर्म छोड़ के ही ऊपर जाने के लिए, वो सब धर्म छोड़ के ही और नीच जाने के लिए। तो कभी कभी हमारे भक्त जो जिनकी अच्छी तरह धर्म विद्या नहीं होते, बोलते हैं कि धर्म का कोई धर्म पालन करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यजा मामेकं शरणं व्रज, ठीक है। तो धर्म का धर्म पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं। और चैतन्य महाप्रभु भी बोले एहो बाज्य, जब रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को बोले कि वानाश्रमाचर अवतार पुरुषेण परपुमान विष्णुर आराध्य थे पंथा नान्य तत्तोष कारणम, चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछे कि साध्य साधना तत्व क्या है। उत्तर में पहले पहले रामानंद राय बताया यही श्लोक जिसका अर्थ है कि वानाश्रम धर्म पालन करने के साथ और उसके द्वारा विष्णु आराधना करो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु यही बात को उपेक्षा की। एहो बाज्य आगे कहा ये बाह्य के ये जीव का मूल धर्म नहीं है वानाश्रम पालन करना, क्योंकि जीव वानाश्रम ही नहीं है, जीव का स्वभाव है कृष्णदास। तो वानाश्रम पालन करना तो जीव का वास्तविक धर्म नहीं है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु परम धार्मिक तत्व निरूपण करने में वानाश्रम धर्म को उपेक्षित किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वानाश्रम धर्म का कोई दाम नहीं है, वो शास्त्र है चातुर्वाण्यं मया सृष्टम् श्री कृष्ण कहते। तो भगवान मानव समाज का कल्याण के लिए वानाश्रम धर्म दिए, जैसे कि समाज में कुछ आइन रहेगा विधि निषेध, रहेगा। अगर ऐसा नहीं होते तो मनुष्य पशु जैसे होते। तो वर्णाश्रम धर्म की सब विधि निषेध पालन करने से मानव जीवन में क्या बोलते हैं, रेगुलेशन होते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलेशन क्या नियंत्रित कुछ ऐसे नियंत्रित शिष्टाचार ये भी सही है, लेकिन रेगुलेशन का अच्छी तरह ऐसे कि नियंत्रण होते हैं, शिष्टाचार होते हैं, सदाचार होते हैं। और वो खाली नियम वो आजकल भी सरकार के द्वारा नियंत्रण होते हैं, लेकिन वो वर्णाश्रम धर्म नहीं है। नियंत्रण होते हैं और जिससे ही वो सब वर्णाश्रमी धर्म पालन करके भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। आजकल नियंत्रण होते है सरकार का नियंत्रण, जैसे कि सब नरक जा सकते, नियंत्रण होते है जैसे वो सब इंद्रिय सुख का प्रयास कर सकते। तो ऐसा ऐसी भूल धारणा होती है कि धर्म का कोई दान नहीं है, अनाश्रम धर्म जिसमें ब्रह्म धर्म, क्षत्रिय धर्म, स्त्री धर्म, दान धर्म इत्यादि। तो कहीं भक्त बोलते तो वर्णाश्रम का कोई दान नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है हमको नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि जब तक हम पूरा आत्मसमर्पित नहीं होते हैं भगवान के श्री चरण पर, तो हम आंशिक पशु होते और वो पशु वृत्ति आहार निद्रा भय मैथुन उसको नियंत्रण करना चाहिए, जैसे कि हम मानव जैसे करेंगे, पशु जैसे नहीं है। अथवा जय हम पूरा त्याग करें आहार निद्रा चरण मुश्किल है बद्ध जीवों के लिए, लेकिन भाई अर्थात लड़ाई करना, झगड़ा करना और मैथुन यो जीव बद्ध जीव के उन्नत भक्त ये दोनों पूरा त्याग कर सकते। लेकिन जब तक हम पूरा समर्पित नहीं है भगवान के श्री चरण पर, तब तक ये सब सामाजिक विधि माना की आवश्यकता होती है। और अगर हम पूरा परमहंस स्तर तक पहुंच गए हैं फिर भी ये सब पालन करना अच्छा है, साधारण लोगों को आदर्श दिखाने के लिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़ीय वैष्णव समाज में संन्यास स्थापना की हम परमहंस नहीं है, हम परमहंस होने इच्छुक है। वास्तव में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महान परमहंस थे, लेकिन उस समय वर्णाश्रम धर्म पालन का कोई आवश्यकता नहीं ऐसे बोलने के बहुत छद्मवेशधारी परमहंस थे जो वैष्णव धर्म का नाम ही बोलते थे कि धर्म पालन का कोई आवश्यकता नहीं है, और ऐसे बोल के अधार्मिक व्यवहार किया, विशेषकर अवैध स्त्री संग। तो ऐसे होते है, अगर हम चैतन्य महाप्रभु का नाम से धर्म का कोई जरूरत नहीं है बोलते, तो फिर उसका फल होगा अधर्म, अधार्मिक व्यवहार करना। तो ये सब काली राजा का प्रभाव है। वो राजा वास्तविक राजा नहीं है, लेकिन वो राजा का वेश धारण करके मैं राजा हूं ऐसे घोषणा करते। तो वे शरण लिया है परीक्षित महाराज के श्री चरण में, लेकिन वो शरण लेना वो भी कृत्रिम था, नकल। वो शरण लिया किसे, वो कृष्ण के चरण में शरण लेना तो कैसे होते है? वास्तविक शरण लेने का मतलब मन तन धन सब कुछ अर्पण करना। शरण लेना तो क्या है, वो सब कुछ अर्पण करना, ऐसे शरण लेना होते। लेकिन इस ये शरण लेना का भौतिक तात्पर्य है कि क्योंकि दूसरा व्यक्ति को दमन करना, दमन नहीं कर सकते, इसलिए उसका शरण लेते हैं। जैसे कि वो मेरे सब धन नहीं लेगा, मैं आपका हूं। लेकिन तात्पर्य है कि वो शरण लेते हैं तो सुविधा मिलने के लिए। ऐसा नहीं है कि काली महाराज का प्रेम था परीक्षित महाराज के, हाँ। तो काली के द्वारा इसके बाद परीक्षित महाराज का मृत्यु था, क्योंकि वो काली वो श्रृंगी श्रृंगी का मन प्रवेश करके उसको दूषित बनाए, और श्रृंगी के द्वारा परीक्षित महाराज का साप था, सात दिन में मरण होगा। तो काली वास्तव में परीक्षित महाराज के चरण में शरण नहीं ले, तो खाली दिखाया ऐसे मैं शरण लेता हूं। और ऐसे होते हैं भौतिक जगत में, अगर कोई दूसरों का शरण लेते हैं वो खाली अपना स्वार्थ के लिए। तो ऐसे है वो बिजनेस में ऐसे सेल्समैन आते हैं और उसका मुस्कान होते हैं, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, आप आज आपको एक बहुत अच्छा चीज दिखाना है, उसका लेने से आपका बहुत फायदा होगा। तो समझना चाहिए कि वो सेल्समैन की कोई उद्देश्य नहीं है हमारा फायदा बनाना, नहीं उसका खुद का फायदा की इच्छा है कि उसको वो चीज वॉशिंग मशीन जो भी हो, वैक्यूम क्लीनर, तो उसको बेच के मेरा फायदा होगा, उससे मेरा लाभ होगा। तो ऐसा है बिजनेस में, तो एडवर्टिजमेंट है वो सभी एडवर्टिजमेंट है, आपका फायदा होगा, कोका कोला पीने से आपका फायदा होगा, क्या होगा, फन होगा, आनंद होगा, और LIC पॉलिसी लेने से आपका फायदा होगा, तो मरण के बाद बच्चे कुछ पैसे मिलेंगे, तो ऐसा आपका फायदा होगा। लेकिन ये सब एडवर्टाइजमेंट का, ये उसका वो जो जो भी चीज का गुण घोषित होते हैं एडवर्टाइजमेंट में, तो उसको ये एडवर्टाइजमेंट करने का मतलब है कि बेचने वाला का फायदा हो। तो ऐसे भौतिक शरण लेना और वास्तविक आध्यात्मिक शरण लेना श्री कृष्ण के चरण में, तो उसमें अंतर है। और श्री कृष्ण के चरण में शरण लेना भौतिक स्वार्थ के लिए और वास्तविक शरण लेना श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, उसमें भी अंतर है। तो दोनों एक ही नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं तो हम भी कृष्ण भक्त हैं, तो ये इस्कॉन का प्रचार हमारे लिए नहीं है। हम हमारा परिवार में बहुत फिरी में हम सब कृष्ण भक्त हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति क्या है और मिश्रित भक्ति क्या है? सामान्य कृष्ण भक्त ये इस अंतर के बारे में कुछ इनके कुछ पता नहीं है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि कृष्ण भक्ति और हिंदू धर्म का एक अंश है, और अगर कृष्ण में भरोसा हो तो कृष्ण पूजा करो, अगर गणेश में हो या शिव में या आनंद आन क्या आनंद अमृत माई क्या क्या नाम है वो अमृता, अगर उसमें भरोसा हो तो सब एक ही है। तो नहीं जानते शुद्ध भक्ति क्या है और मिश्रित भक्ति क्या है। और कृत्रिम शरण लेना दिखाने के लिए, खुद का सुविधा मिलने के लिए, और वास्तविक शरण लेना जिसमें कोई अपनी इच्छा नहीं रखते। क्या अंतर है? अज्ञाभिलाषिता शून्य ज्ञान काम आद्य नावृतम अनुकूल ये न कृष्णानुशीलन भक्ति रुतम, यही भक्ति है। अगर अन्य अभिलाष होते हैं तो पूरे शरण लेना नहीं होते। तो परीक्षित महाराज मूर्ख नहीं थे, जानते थे कि ये काली बदमाश है और उसके द्वारा थोड़ा मानव समाज का पतन होगा, लेकिन ये भी जानते थे कि भगवान का आयोजन से ऐसा होते हैं और होने चाहिए। जैसे कि बद्ध जीव जो बड़े बदमाश है, मौका मिलेंगे ज्यादा पतित होना। तो काली राजा हम ऐसे बोलते हैं कि काली का प्रभाव से जीव का पतन होते हैं, लेकिन वास्तव में वो पतित जीव तो महापतन को चाहिए। इसलिए काली राजा का आगमन होते हैं। तो काली का प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण का प्रभाव से प्रभावित होना चाहिए, कृष्ण के शरण में आना चाहिए। इस काली युग में हम दो तरफ जा सकते, ऊपर या नीचे। अगर हम ऊपर नहीं जाते कृष्ण के चरण में शरण लेने से, जो हरि नाम से होते हैं इस कलि काल में, तो नीचे ही जाना पड़ेगा। तो निर्णय करना चाहिए कौन से चरण में शरण लेना चाहिए, कृष्ण के या कलि के। हरे कृष्ण। प्रश्न है उसके बाद सत्य योग फिर आएगा। क्या होते कलि युग का अंतिम समय में कल की अवतार का आविर्भाव होते और सब कलि हत्य जी बड़े बदमाश का वध होते कल्कि का तलवार से। फिर उसके बाद वो ऋषिगण फिर सत्य युग को स्थापना करते हैं। ऋषिगण जो ऊपर के लोक में रहते हैं और कुछ चिरजीवी भी है, व्यासदेव चिरजीवी है, व्यासदेव बाली अश्वत्थामा हनुमान ऐसे पराशर अभी बाली महाराज ऐसे है, सप्त चिरजीवी है। और कौन है? मार्कंडेय ऋषि, लेकिन वो सब चिरंजीवी में है उसका नाम, उनका नाम नहीं, उनका नाम वो तालिका में नहीं है। अंते वो चिरंजीवी थे, अभी मुक्त हो गया तो बढ़ावा पाता नहीं है मुझे। अश्वत्थामा है इतने नीचाचार ही, लेकिन बाद में वो सप्तर्षि में एक होंगे अश्वत्थामा। हरे कृष्ण।